kisha kufalianzi. Angalia taifa zima simanzi, awafanya kazi na wanafunzi wanalia, umetutoka kipenzi. Baba, umetuacha wanao, mimi na dada tutasoma bure wapi leo? Leo msiba barazani kwetu na sisi tumeonewa. Baba bora ungesema tupunguze mazoea, akuliki akunywe kibutwa tunakuogea. Nafikiri jamaa jona hizi ndoto, kumbe kweli imetokea.